صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولود کی گھڑی ہے چلوا ملا ادھر پر اے خلد کی بغارو سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے نہ کیوں اج جھنج جھک سر کر آئے نہ کیوں اج جھنج جھک سر کر آئے خدا کی خدا ایک ایک تر آئے خدا کی خدا ایک ایک تر آئے سرکار سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔